I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. Mutatni fogok tárgyakat, mondja meg, hogy hol vannak. Mutatni fogok tárgyakat, mondja meg, hogy hol vannak. Show me where the envelope is. Mutassa meg, hol van a boríték. Mutassa meg, hol van a boríték. Show me where the key is. Mutassa meg, hogy hol van a kulcs. Mutassa meg, hogy hol van a kulcs. Show me where the razor is. Mutassa meg, hogy hol van a borotva. Mutassa meg, hogy hol van a borotva. Show me where the glass is. Mutassa meg, hogy hol van a pohár. Mutassa meg, hogy hol van a pohár. Show me where the pencil is. Mutassa meg, hogy hol van a ceruza. Mutassa meg, hogy hol van a ceruza. Show me where the phone is. Mutassa meg, hogy hol van a telefon. Mutassa meg, hogy hol van a telefon. Show me where the watch is. Mutassa meg, hogy hol van az óra. Mutassa meg, hogy hol van az óra. Show me where the scissors are. Mutassa meg, hogy hol van az olló. Mutassa meg, hogy hol van az olló. Show me where the comb is. Mutassa meg, hogy hol van a fésű. Mutassa meg, hogy hol van a fésű. Show me where the glasses are. Mutassa meg, hogy hol van a szemüveg. Mutassa meg, hogy hol van a szemüveg.